Andrescu din Brașov și pe 16 ianuarie la Palatul Național al Copiilor din București. Vă așteaptă acolo Medea Marinescu, Marius Manole, Mirela Oprișor, Diana Roman și Vlad Zamfirescu. Bilete la Palatul Copiilor din București și online pe startickets.ro, bilete.ro și belete.ro. Recomandat de Europa FM. Trăiește la maxim o iarnă perfectă la Predeal. Vino la Altitudine să te distrezi cu atitudine. Pe pârtia Clăbucet, concerte, concursuri, premii, demonstrații de schi, Kids Snowfest. Adevărata distracție a iernii este la Predeal pe pârtia Clăbucet. Mai multă zăpadă, mai multă distracție și o iarnă perfectă cu Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, Iorgu, bun venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Este informația momentului. Inspecția judiciară o acuză pe Laura Codruța Căveș și șefa DNA de 3 abateri și trimite raportul la Consiliul Superior al Magistraturii, for care poate respinge acuzațiile sau poate stabili sancțiuni. Și-a folosit exprimări inadecvate la adresa Curții Constituționale și a unui judecător al Curții. Carmen Dan rămâne șefă la Ministerul de Interne și le transmite celor care o contestă că nu e chiar oricine, doar partidul o poate da afară. Eu încă sper ca Tudose să rămână prim-ministru. Șeful Poliției Române este din nou la guvern la această oră pentru o nouă discuție cu premierul după scandalul agentului de la rutieră acuzat de pedofilie. Și ambasadorul României la Budapesta a fost convocat la Ministerul de Externe al Ungariei, motivul disputa privind ținutul secuiesc. Prognoza meteo pentru început. Plouă local acum în Oltenia și izolat în Muntenia și Dobrogea. Sunt precipitații mixte pe arii restrânse în Moldova și Transilvania și ninge pe spații mici în Carpații meridionali. E vânt în nordul Dobrogei. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 0 grade în Moldova și 9 în Banat și Crișana. În sudul țării va mai ploua pe arii extinse. La munte și local în Moldova vor predomina ninsorile. În Transilvania vor fi precipitații mixte, iar în regiunile vestice spre seară va ploua. În București acum 4 grade, temporar va mai ploua, iar maxima va fi de 5 grade. Inspecția judiciară va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii în legătură cu mai multe presupuse abateri comise de Laura Codruța Căveș și procurorul șef al DNA. Șefei DNA îi se impută încălcarea statutului judecătorilor și procurorilor, atitudinea tonul superior și agresiv în raport cu unii subordonați, dar și, citez, nerespectarea regulamentului DNA. În total ar fi 3 abateri. Inspectorii judiciari îl acuză de aceleași fapte și pe adjunctul lui Căveș și procurorul Marius Iacob. Cu amănuntă despre informația momentului, ca grădinarul. Laura Codruța Chioveși a avut, citez, manifestări de natură aduce atingere onoarei și probității profesionale a magistraților procurori, precum și prestigiului justiției. Am încheiat citatul. Declarațiile Laurei Codruța Chioveși au fost înregistrate în sediul DNA, nimeni nu a stabilit oficial cum anume, și difuzate de postul România TV. În înregistrare, șefa DNA i-ar fi cerut unui procuror subordonat, citez, să decapeze instituțional în dosarul cu casele, pentru a ajunge la domnul premier. Presa a speculat atunci că ar fi vorba despre cercetarea premierului în funcție la acea vreme, Sorin Grindeanu. Ulterior, DNA a anunțat că înregistrarea a fost falsificată. Ulterior, inspecția judiciară s-a autosesizat și acum a ajuns la concluzia că șefa DNA a încălcat statutul magistraților, spune la Europa FM purtătorul de cuvânt al instituției Alin Alexandru. Totodată, Laurei Codruța Chioveși îi se impută că a folosit față de colegii procurori, citez, un ton superior și agresiv, inadmisibil în raport cu standardele minimale de etică și deontologie ale unui magistrat. Am încheiat citatul. Inspectorii judiciari au ținut că procurorul șef al DNA s-a exprimat în sensul combaterii efectelor negative în planul imaginii și credibilității instituției generate de decizia Curții Constituționale numărul 68/2017 prin instrumentarea urgentă a unor dosare cu miniștrii de impact mediatic și a exprimat dezacordul cu privire la caracterul legal, definitiv și general obligatoriu al acestei decizii și a folosit exprimări inadecvate la adresa Curții Constituționale și a unui judecător al curții. Inducând ideea în cadrul opiniei publice că unul din criteriile în funcție de care se prioritizează soluționarea dosarelor este impactul mediatic și calitatea oficială a persoanelor cercetate. Asta înseamnă că acele înregistrări care au apărut în presă sunt reale? Conform legii, nu putem da publicității decât această descriere sumară a faptelor. Consiliul Superior al Magistraturii poate respinge raportul inspecției judiciare sau o poate sancționa pe șefa DNA. Sancțiunea maximă prevăzută de lege poate fi excluderea din magistratură. Până la această oră, procurorul șef al DNA nu a avut o reacție. Ascultați știrile Europa FM. Carmen Dan rămâne șefă la Ministerul de Interne și le transmite celor care o contestă că nu e chiar oricine. Doamna ministru respinge acuzațiile că l-ar fi mințit pe premierul Mihai Tudose și avertizează că nu poate fi schimbată din funcție fără acordul partidului PSD. În timp ce Liviu Dragnea și Mihai Tudose își măsoară forța în partid cu mandatul lui Carmen Dan pe masă, polițiștii reclamă că imaginea instituției are de suferit. Cum a evoluat în ultimele ore conflictul dintre premier și ministrul de interne, ne spune acum Anca Asimina. Acuzată de prim-ministru că a mințit când a garantat că șeful DGA, Cătălin Ioniță, ar fi gata să ia locul lui Bogdan Despescu la vârful poliției române, Carmen Dan ripostează, făcând public un document din minister. Scrisoarea fără ant�t sau ștampilă de intrare are semnătura chestorului Ioniță și reprezintă acordul acestuia de a prelua funcția de șef al poliției. Documentul ar fi ajuns, spune Carmen Dan, și la Palatul Victoria, iar rezervele ulterioare ale chestorului ar ține de anunțul de la guvern că postul nu este încă disponibil. Avem pe de o parte documente și pe de altă parte vorbe. În legătură cu subiectul demisiei mele, guvernul este unul politic, iar miniștrii sunt nominalizați și validați în forurile statutare ale partidelor din coaliție. Și tot acolo se aprobă retragerea lor din guvern. Refuzul lui Carmen Dan de a demisiona a tras o replică în miez de noapte din partea premierului. Într-un mesaj pe Facebook, Mihai Tudose arată că atunci când a anunțat că nu-l demite pe șeful poliției, presa informase deja că cel propus ca înlocuitor refuzase postul. Cum poate spune cineva că anunțul meu de la ora 13:30 l-ar fi putut face pe domnul chestor Ioniță să se răzgândească? Trageți dumneavoastră concluziile, scrie premierul. Dincolo de schimbul de replici și de anunțul că nu mai poate lucra cu Carmen Dan, Mihai Tudose a admis însă că nu a făcut vreun pas concret pentru revocarea ministrului. Subiectul se mută astfel la PSD, acolo unde lideri apropiați de Liviu Dragnea avertizează că se poate ajunge din nou la căderea guvernului. Până la o decizie politică, Sindicatul Național al Agenților de Poliție îi cere șefului guvernului să pună capăt conflictului. Președintele sindicatului, Iulian Surugiu, a explicat la Europa FM de ce imaginea poliției are de suferit. Instituția poliției trece printr-o perioadă grea. Cer premierului României să pună capăt crizei în care ne aflăm, să termine cercetarea cât mai repede, cei vinovați să plece din instituție, poate să-i demite pe toți. Între timp, în cazul polițistului Eugen Stan, închetat în mai multe dosare de pedofilie, apar informații de context. În 2012, agentul de la rutieră a fost decorat de președintele Traian Băsescu, alături chiar de șeful actual al poliției, Bogdan Despescu. La propunerea ministrului de atunci, Ioan Rus, Eugen Stan a primit medalia Bărbăție și Credință, care răsplătește de regulă meritele ofițerilor din interne. Iar șeful poliției române, Bogdan Despescu, se află la această oră la guvern pentru o nouă discuție cu premierul. Mihai Tudose i-a dat miercuri o perioadă de grație de o săptămână în care să-i prezinte un raport detaliat în legătură cu responsabilii pentru mușamalizarea cazurilor în care a mai fost implicat polițistul suspectat acum de pedofilie. Între timp, Carmen Dan a trimis corpul de control al Ministerului de Interne la Poliția Română, iar de la Bacău, liderul PSD Liviu Dragnea a avertizat că nu și-a spus încă ultimul cuvânt în această dispută. Puterea ți-o exerciți la final, când trebuie să se aprobe. Așa idei și dorințe sunt. Eu încă sper ca Tudose să rămână prim-ministru. Punct. Liviu Dragnea cu un mesaj transmis astăzi de la Bacău. Schimbăm acum subiectul. Ambasadorul României la Budapest a fost convocat la Ministerul de Externe al Ungariei. Motivul disputa privind așa numitul ținut secuiesc. Reacția vine după ce UDMR, Partidul Civic Maghiar și Partidul Popular Maghiar din Transilvania au semnat o rezoluție prin care propun autonomia ținutului secuiesc. Numai că premierul Mihai Tudose a respins categoric acest demers. Drept urmare, iată, ambasadorul României la Budapest a fost convocat la Ministerul Maghiar de Externe. Între timp, război al declarațiilor între premier și Consiliul Aleșilor Locali din Ținutul Secuiesc. Antal Arpad, președintele Consiliului, așteaptă scuze de la premier și vrea ca toate cancelariile occidentale să fie înștiințate. Alexandra Stănescu. La începutul săptămânii, la Cluj-Napoca, cele trei formațiuni politice maghiare, UDMR, Partidul Popular Maghiar din Transilvania și Partidul Civic Maghiar, au semnat o rezoluție prin care se dorește obținerea autonomiei teritoriale a Ținutului Secuiesc, care ar trebui să devină o regiune autonomă în limitele sale istorice, am încheiat citatul. Regiunea ar trebui să aibă competențe legislative și executive regionale în domeniile educației, culturii, informării, economiei, dar și funcționării propriului aparat de administrație publică. La câteva zile după, premierul Mihai Tudose a spus în termen gânduri că nu este de acord cu așa ceva. Eu am transmis foarte clar că dacă steagul a fost în vânt, toți cei responsabili de acolo, fluturile și ei lângă steag. Și că dacă vor să le expună, vor găsi o sală cu unul sub o sticlă, dacă tot au manifestări muzeale. Deci atâta timp cât cântă ei prin curte niște chestii, hai că iată-i, doamne, că nu știu ce fac. Dacă s-a întâmplat unele vederi legale, avem niște legi care trebuie să aplicate. Antal Arpad, care face parte din Consiliul Național al Primarilor și Consilierilor UDMR, îi solicită premierului să-și ceară scuze pentru declarație, considerând-o ca fiind, citez, o provocare revoltătoare împotriva comunității maghiare. Steagul secuiesc este un simbol regional al unei comunități. Interzicerea folosirii acestuia în secolul 21 este contrară dreptului fundamental la autoexprimare. Declarația lui, gravă, jignitoare și amenințătoare, nu poate să rămână fără consecințe, a spus Antal Arpad. Prima reacție a venit deja, ambasadorul României la Budapesta a fost convocat la minister, confirmă Ministerul de Externe pentru Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Germania face un pas important spre ieșirea din criza politică. Potrivit unor surse implicate în tratative, blocul conservator al cancelarului Angela Merkel și Partidul Social-Democrat au hotărât să înceapă negocieri oficiale pentru formarea unei mari coaliții guvernamentale. Se elimină astfel incertitudinea din ultimele luni, care a subminat rolul Germaniei în politica internațională, explică Iulia Verbancu. Formată din Uniunea Creștin-Democrată CDU și aliatul său bavarez Uniunea Creștin-Socială CSU, coaliția Angelei Merkel a convenit cu socialdemocrații de la SPD un acord de 28 de pagini ce deschide calea pentru negocieri detaliate în următoarele săptămâni. Înainte ca reprezentanții conservatorilor și ai socialdemocraților să lanseze totuși negocieri oficiale, liderii SPD trebuie să își convingă membrii să voteze acest acord la congresul ce va avea loc peste două duminici. Mulți socialdemocrați se tem că o guvernare alături de conservatori le va slăbi și mai mult partidul, care în alegerile din toamna trecută a suferit cea mai gravă înfrângere electorală în aproape 70 de ani. Angela Merkel conduce de 12 ani executivul de la Berlin. Până acum ea a guvernat alături de socialdemocrații în două dintre cele trei mandate de cancelar. Ultima dintre coaliții s-a încheiat tensionat anul trecut. Însă o coaliție formată din conservatori și socialdemocrați pare a fi cea mai bună șansă pentru Angela Merkel de a obține al patrulea mandat de cancelar, după ce eforturile de a forma un guvern alături de Verzi și de Liberi Democrați au eșuat în noiembrie anul trecut. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Mihaela Buzărnescu a ajuns în finala turneului de la Hobart. Aflată la cea mai bună performanță din carieră, românca de 29 de ani a trecut în semifinale de ucraineanca Alesia Tsurenko. Buzărnescu s-a impus categoric cu un dublu 6-2 și o va înfrunta în ultimul act pe deținătoarea trofeului Elis Mertens. Jucătoarea belgiană, locul 36 WTA, a învins-o în decisiv pe britanica Heather Watson, scor 6-4, 1-6, 6-2. Finala de la Hobart este programată mâine, numai devreme de ora 5:30 ora României. În urma parcursului foarte bun reușit în competiția australiană, Mihaela Buzărnescu va intra de săptămâna viitoare în premieră între primele 50 de jucătoare ale lumii. Dan Nistor revine la Dinamo. Albroșii au ajuns la un acord cu CFR Cluj, iar mijlocașul de 29 de ani se va alătura lotului condus de Vasile Miriuță, a anunțat la Digi Sport managerul sportiv al grupării ardelene Bogdan Mara. Mutarea va fi oficializată la începutul săptămânii viitoare. Dan Nistor este al treilea jucător transferat de Dinamo în această iarnă, după croatul Ivan Pešić și spaniolul Aitor Monroy. Amintim, el a fost cedat la CFR Cluj la începutul sezonului, însă nu a reușit să se impună în echipa lui Dan Petrescu. Lionel Messi nu are nevoie de odihnă nici la 30 de ani. A fost titular pentru Barcelona și în Cupa Spaniei și a marcat de două ori în victoria 5-0 cu Celta Vigo din manșa secundă a optimilor de finală. Starul argentinian și-a făcut treaba în primul sfert de oră și a mai oferit apoi o pasă decisivă. După 1-1 în tur, aseară a fost 4-0 la pauză. Au mai marcat Alba și Suarez, iar spre final Rakitic. Ernesto Valverde a folosit cel mai bun prim 11, chiar dacă duminică urmează ca Barcelona să joace în deplasare la Real Sociedad. Amintim, catalanii au 9 puncte avans în Primera Divizion față de Atletico Madrid și 16 peste marea rivală Real Madrid. Echipa națională de handbal masculin a debutat cu o victorie în preliminariile campionatului mondial din 2019, 34-24 cu Italia, gazda grupei din prima rundă. România a condus în permanență și a avut 5 goluri avans încă de la pauză. Alex Șimicu a fost cel mai bun marcator cu 12 goluri. În celălalt meci din grupă, Ucraina a învins Insulele Feroe cu 30-22. România va întâlni astăzi Insulele Feroe și mâine Ucraina. Meciurile se vor juca tot la Bolzano. Doar câștigătoarea grupei va continua cursa pentru calificarea la turneul final, ce va avea loc în Germania și Danemarca. 13 și aproape 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Începe acum avocatul diavolului, gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Mulțumim foarte mult, Iorgu, bună ziua! Dragnea sau Tudose? Asta este întrebarea pe care vi-o adresăm astăzi. Începem în câteva minute. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. A, în sfârșit, momentul pe care l-așteptam. Noua colecție Bonprix. Intră pe bonprix.ro și ai livrare gratuită pentru comenzi în valoare minimă de 99 RON. Wow, rochi, pulovere, bluze, pantaloni, fuste și multe altele. Și vor fi toate ale mele. Și tu, ce vei alege de pe bonprix.ro? Bonprix sunt eu. Acest anunț este foarte important pentru siguranța familiei tale. Nu folosiți improvizații la instalațiile electrice și nu le supra-solicitați prin folosirea simultană a mai multor aparate electrice de mare putere. Există pericolul să pierzi într-un incendiu tot ce ai mai drag. Improvizațiile și supra-solicitarea instalațiilor electrice generează anual peste 170 de victime. Renunță la improvizații. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul E.ON România și Delgaz Grid. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit așadar la Avocatul Diavolului, la Europa FM. Cristian Tudor Popescu și cu mine Vlad Petreanu. Vă invităm astăzi să ne spuneți la 0372 069599 ce credeți despre cazul polițistului pedofil și despre conflictul acut de la vârful PSD determinat de izbucnirea acestui scandal monstru sau, mă rog, acutizat. Dovezile că în poliție și la parchet se știa de ani de zile despre problemele infracționale ale polițistului respectiv au indignat opinia publică, care cere firește să fie identificați și pedepsiți acum responsabilii. Profitând de acest moment, unii lideri ai PSD încearcă să plătească niște polițe mai vechi sau mai noi. Ministrul de Interne Carmen Dan a cerut de pildă demisia șefului de la Serviciul Omoruri, comisarul Radu Gavriș, un profesionist a cărui răspundere în cazul polițistului pedofil nu e deloc clară, dar care are păcatul, ghilimele, de a fi anchetat moartea agentului Gigină, iritând la vremea respectivă cercurile de putere din jurul lui Gabriel Oprea, și a și criticat nu demult planurile de modificare a codului penal de către majoritatea PSD-ALDE. Tot ministrul de interne a cerut și demisia șefului poliției, inspectorul Bogdan Despescu, drept sancțiune pentru modul în care poliția a gestionat cazul polițistului pedofil. Doar că despre domnul Despescu se știe în sistem că e omul prim-ministrului Mihai Tudose, care e în conflict cu domnul Dragnea, în timp ce doamna Dan e omul domnului Dragnea, ceea ce, în logica politică românească, a determinat aproape automat o cerere de demisie a doamnei Carmen Dan din partea premierului. Asistăm acum la scene cel puțin bizare, în care prim-ministrul